www.attableek.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، الحمدللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تو بیان ہوتے ہی رہتا ہے. اس پر بیان میں بھی خاص نظر اس پر ہوتی ہے. اس بیان سے دینی اور علمی مجھے بھی نفع ہو اور آپ حضرات کو بھی. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب مستقل ایک گھنٹہ بیان فرماتے تھے، صبح 8 بجے سے 9 بجے تک. مجلسی انداز نہیں ہوتا تھا، مواد ہوتا تھا بیان. بعد میں فرماتے تھے کہ میرے ایک طرف شاہ ولی اللہ صاحب رہتے ہیں اور دوسری طرف شہید رہتے ہیں، یعنی ان کے تائید میں میں کلام کرتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی زبان پر بہت سے مضامین عالیہ جاری فرمائے، جبکہ انہوں نے 16 سال کی زندگی خاموشی میں گزاری. حضرت ماں تھانوی کیا بولتے ہی نہیں تھے. حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ مولوی رسول اللہ بولا کرو بھائی. حضرت ماتانی نے یہ شعر جو پڑھا ہے وہ اسی لیے تاکہ تم زبان کھولو. نہیں بولتے تھے، گونگے بنے تھے، سنتے رہے لیکن بولنے کا نام نہیں لیتے تھے. کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہمارے قلب پر ان کا فرمانا مثل نقش حجر کے ہے. یہ پتھر پر ہم یاد کر رہے ہیں، کاغذ پہ بھی لکھتے تھے، کبھی لکھتے بھی رہتے تھے. بہرحال ان کا معاملہ ایسے ہی تھا کہ روزانہ وعظ فرماتے تھے اور وہی مجالس کی شکل میں اب شائع ہو رہی. پہلے شائع ہو چکی ہیں، وہ چیزیں سب شائع ہو چکے ہیں الحمدللہ. لہسانی بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے مواعظ کا، آپ کے مجالس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اب تک گویا کہ شائع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے. میں تو وہاں جاتا ہوں اپنے وطن میں، میں کہتا ہوں تو ارادہ تو تم لوگوں نے یہ حضرت کی باتیں سنی ہیں، کتنے لوگوں کو یاد ہے جو چلے جانتے بھی نہیں کہ حضرت کیا ہے. حضرت حضرت تو کرتے ہیں لیکن حضرت کی بات کے ذکر نہیں کرتے. کیا کہتے تھے؟ اصلاح و تربیت نے اپنے کو حضرت نے فنا کر دیا. برادری سخت تھی، حالات سخت تھے، اس بنا پر اصلاح و تربیت نے بہت مشقت برداشت کرنی پڑی. تو آخر میں کیا نتیجہ ہوا کہ یہاں بھی تشریف لے آئے اسی عدم قبول کی بنا پر. تو یہ بات ہے، دوسرے لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ، الہ آباد کے لوگوں نے قبول کیا. پھر یہاں سے آپ کے مواعظ اور مرفوضات کی بہت اشاعت ہوئی. یہی پر حضرت کا رسالہ جاری ہوا معرفت حق. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس چیز کو پیش کیا کہ حضرت معرفت حق شائع ہونا چاہیے. نصارہ شائع ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مرفوضات شائع ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچے. چند آدمی رہتے تھے، اتنے آدمی تو ہم نے دیکھا بھی نہیں حضرت کیا. رمضان میں بھی اتنی آدمی رہتے تھے یہ جیسے ہیں. امیر بیان ویسے کرتے تھے، چاہے 1000 آدمی رہے چاہے 25 آدمی، باپ ویسے ہی سال. اس کا نتیجہ یہ کہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنا جمع ہو گیا ہے مواد کہ الحمدللہ اگر ہم لوگ خالی سنائیں تب بھی کافی ہے. تو حضرت نے اصلاحی مضامین وطن میں بیان کیا اور زیادہ تر احیاء علوم سے بیان کیا. پہلے بیان فرمایا شروع میں کچھ اعمال صالحہ کے بارے میں، اس میں کہا زیادہ ان لوگوں کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ امراض میں مبتلا ہے، اس بنا پر احیاء علوم کو پیش کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو کتاب کیا ہے اصلاحی ہے. اس بنا پر احیاء علوم سے بہت کتابیں رات بھر کئی کئی اس کا مطالعہ کرتے تھے. یہ بھی مولوی لوگ کہتا ہوں، لالٹین دے کر کے رکھتے تھے اور دیکھتے تھے، جگہ جگہ نشان لگاتے تھے. وہی صبح چاہے بڑے بڑے مولانا لوگ جاتے تھے ان کو سنا دیتے. تو اصلاح و تربیت کے بعد حضرت محمد شاہ صلی اللہ صاحب نے کی جاری رکھی ہے، آخر تک کرتے رہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ جتنا یہ کم بولے ہیں اتنی زیادہ بول رہے ہیں، اب جتنا کم بولے کہ اسی کی کثر پوری ہے. حضرت تھانوی زمانے میں نہیں بولے، اس کے بعد بولنا شروع کیا تو کوئی حکیم کہتا تھا اگر کہ حضرت ذرا کم بولیے، کہا اس وقت تم لوگ کہہ رہے ہو تاکہ طریق کی وضاحت نہ ہونے پائے. اس کا کام مجھے آتا تھا بیچارہ، کہتے تم لوگ اس وقت کہہ رہے ہو تم لوگ کہ وہ طریق کی توضیح تصوف کی پسند نہیں ہے، اس میں تم لوگ چاہتے ہو ہم میں خاموش ہوں، میں ہی خاموش ہوں گا، میں بولتا رہوں گا. جہاں سے بولتے ہی رہے. الحمدللہ بہت سے مضامین ابھی موجود ہیں، ذخیرہ ہے. اسی کی کچھ مزید تھوڑی سی تسہیل کر کے اب ہم لوگ معارف مسلح امت کے نام سے شائع کر رہے ہیں. پہلی جلد شائع ہو چکی ہے جس پر مولانا سعید الرحمان صاحب نے لکھا ہے دیباچہ، دوسری جلد پر مولانا واضح صاحب نے لکھا ہے جن کا انتقال ہوا 10-12 صفحے میں لکھا، اور تیسری جلد پر مولانا محمد ابو القاسم صاحب محسن دارالعلوم نے لکھا ہے. علماء نے بہت ہم نے سنا ہے، لال مولانا زہر الاسلام صاحب جانتے ہی ہوں گے، یہ عصر کی نماز کے بعد وہ اسی معارف مسلم امت کو سناتے ہیں. یہ بڑی بات ہے ہمارے یہاں، اور یہ تو حضرت کی کتابیں ہیں. بہت سی شیخ الحدیث صاحب نے سنائی آتی تھی، تلاوت قرآن وغیرہ کے بعد آتا ہے، نسبت صوفیہ وغیرہ. تو حضرت کی کتابیں الحمدللہ علماء کے نزدیک بھی مقبول ہیں. یعنی بلکہ شاہ صاحب یہ فرماتے تھے اندر شاہ، یہ مولانا کے مضامین میں بہت زیادہ علوم و معارف ہیں، اور واقعی ہر رسالہ اتنا ہے کہ پورا مواد اس کے اندر موجود ہے. بہرحال حضرت نے اصلاحی باتیں کی، لوگوں کو فائدہ ہوا، اب اس کی اور زیادہ قدر بھی کرتے ہیں. ہم لوگ تشریح کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں لوگ کہ بھائی جو بات نہیں سمجھ میں آئی تھی تمہارے کہنے سے سمجھ میں آ گئی. تم ہمارے لیے بھی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کے مرفوضات کے ترجمانی اور اس کے اشاعت، اس کی ترویج، اس کی تفصیل میں ہم کو لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی مزید توفیق مرحمت فرمائے اور دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت کام لیا، مجالس اسی کی ہم تشریح کر رہے ہیں، وہی طریقہ اپنے لیے بھی رکھا، وہی کام وہی باتیں بیان کریں جو اپنے لیے بھی نافع ہو دوسروں کے لیے. خود اپنے کو میں مخاطب کرتا ہوں، بلکہ اپنے کو مخاطب کر ہی کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو باتیں میں کہوں اصلاح کی توفیق مجھ کو ہو، نسبت میں اللہ کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دریہ جذبہ پیدا ہو. یہ چیزیں اصل ہیں، خانقاہ کی اصل. الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود یہی مقصود ہونا چاہیے. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں ہمارے شاہ رسول اللہ کا والد کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے اس سے ملا ہے، جب ہم مقصود کو سمجھیں گے تب تو حاصل کریں گے. ہر نحو کی کتاب پڑھی آتی ہے، صرف کی کتاب پڑھی آتی ہے، اسی کیا غایت ہے، کیا غرض ہے، کیا مقصود ہے، होता है नहो में क्या है ताकि सही तरीके से पढ़ सके, जेर जबर दुरुस्त हो जाए नहो पढ़े यही है। तो खानकान कोई गरज है कि नहीं, खानकान की गरज है कि अपनी इस्लाह नफ्स की इस्लाह करो, तकबुर न करो, अनानियत न करो, उजूब न करो, ये सब क्या है गरज है की। जैसे वहां खतः नफ्सी है कि दुरुस्तगी के लिए नहो पढ़ाई जाती है, इसे खतः कल्बी की दुरुस्तगी के लिए खानकाहें कायम होती है। खतः कल्बी कल भी खता करता है बल्कि ज्यादा करता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने नहु की इजाद किया है, किसी ने फाइल को मंसूब कर दिया, मशहूर बात है नहु की। हजरत अली ने ये जारी किया कि भाई ये इतना उसूल कवायद हो जाए कि लोग समझ लें। इसी तरीके से मेरे दोस्तों खानकाहों की वजह इसीलिए है कि पढ़ने पढ़ाने के बाद भी कजी रह जाती है, कमी रह जाती है, उसकी दुरुस्तगी के लिए खानकाहें हैं ताकि उसमें इस नियत से आओ कि हम अपनी इस्लाह करेंगे। बड़े बन के ना आओ, बड़े बन के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, छोटे से छोटे रह जाओगे, निकल जाओगे। और अपने को झुका के आओगे तो अल्लाह ताला जरूर नमाज देंगे, अल्लाह मुझे भी ऐसे कर दे। हमारे हजरत खानकाह में रहते थे थाना भवन में, तो बहुत ज्यादा वजीर जिसको कहते हैं शर्म लगती है मुझको, लेकिन बहुत ज्यादा वजीर जिसे पछा के लोग होते हैं बहुत, वैसे नहीं थे, बस यही समझे थे। तो लोग डांट भी देते थे हजरत को, हमारे खानकाह में डांट भी देते थे। हजरत फरमाते थे कि डांट दो, उनकी डांट जैसे बर्दाश्त करेंगे शेख की, वही तुम्हारी भी जाएगा, उनके डांट से भी फायदा, तुम्हारी डांट से भी हमको फायदा होगा, हमारा नफ्स मरेगा, नफ्स की हमारी इसलाह होगी। हम तो इसलाह के लिए आए हैं, चाहे माँ थानवी डांटे तब बर्दाश्त करेंगे, चाहे खानकाह कोई आदमी करे तब भी डांटे, कभी किसी मुनाजत नहीं किया। वो डांट जो है हमारे लिए मुफीद है, हम तो इस्लाही के लिए आए हैं। एक वाकई याद आ गया यही कि एक बहुत प्रेम आदमी का, हजरत थानवी के वार्ड में थे, बहुत बजाय सोहबत भी थे, तो बम्बई में उन्होंने कहा कि हजरत हम आपसे या यही हजरत आपसे बैठ करेंगे ताल्लुक। तो उन्होंने तो हजरत ने कहा भाई वो हजरत थानवी कितने मखसूस लोगों में से हैं, मुझसे क्यों बैठ होंगे। बहुत हजरत ने तवाज़ुर कहा, तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझे भी अभी इस्लाह की जरूरत है, नफ्स की इस्लाह की जरूरत है, अखलाक की इस्लाह की जरूरत है, इस बिना पर मैं वास्ता था, इस बिना पर मैं चाहता हूं कि आपसे बैठ हो जाऊंगा तो मेरी इस्लाह मुकम्मल हो गई जाएगी। हजरत थानवी के यहाँ मैंने जरूर निस्बत पैदा किया, बैठ भी हुए, शायद मजाज सोबत भी थे कालबन, लेकिन कहा मेरी इस्लाह नहीं हुई है, आपके सिवा तालु इसे पैदा करना चाहता हूँ ताकि मेरी नफ्स की इस्लाह हो जाए। तो हजरत ने बैठ कर लिया उनको। बम्बई में एक वाक़ हुआ, हज करने के दरमियान में कुछ हुआ बात, किसी से कोई ऐसी बात हुई कि उन्होंने ऐसी बात कही जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई, किसी ने ऐसी बात कही उनको बहुत तकलीफ हुई, और हजरत की तरफ से भी उनको थोड़ी सी बदगुमानी होने लगी उसकी वजह से। उन्होंने कहा हजरत मुझसे खुद लिख के दिया कि मैं क्या आपसे ताल्लुक रखूं, ये ऐसी ऐसी शिकायतें लोग करते रहते हैं। मैंने कहा मौलाना असल में ये नकल करना है, ये मौलाना आप जो बैठ हुए थे तो क्या कह के बैठ हुए थे कि नफ्स की इस्लाह बहुत मुश्किल है, यही वक्त है आपके नफ्स की इस्लाह की, यानी कतए ताल्लुक तक कभी अदा कर दिया था हजरत से, कतए ताल्लुक लिख के दे दिया था। मैंने कहा ये क्या लिखा आपने, वहां मैंने जोड़ा था फिर उनको कायम रखा मैंने, वो जिंदगी भर एहसान मानते, बहुत बड़े आदमी थे, जामे अजहर के फारिग थे वो, बहुत बड़े, लेकिन जिंदगी भर। मैंने कहा मौलाना आपने जो हजरत से ताल्लुक पैदा किया था इसलिए है कि ऐसे मौके पर हमारे नफ्स को हम संभाले रहे हैं, नफ्स की इस्लाह, इसलिए तो यही तो वक्त है, अब संभालिए अपने को। बस फौरन खत फाड़ लिया, फट फेंक दिया, बिल्कुल सही तुम कहते हो, फिर हजरत से ताल्लुक कायम रख लिया। तो ये है मौलाना नफ्स की इस्लाह मुश्किल है, नफ्स का मार सख्त जान, नफ्स के मार को सख्त जानो, इधर तो काफी नहीं हुआ कि उसने दसा नहीं। नफ्स ओमाओ बर्रो नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तरीक नहीं है, ओमाओ बर्रो नफ्सी, कौन कह रहा है, नबी कह रहा है, नबी ये कह रहा है ओमाओ बर्रो नफ्सी। हम कह सकते हैं कि नफ्स हम बड़ी हैं, हम कह सकते हैं, जब नबी अपने को बड़ी नहीं कह रहा है, माओ बर्रो नफ्सी, ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ بالسوء وہ تو برائی کا حکم کرتا ہے, وہ تو اس کو اصلاح کی جاتی ہے تب وہ لوامہ ہوتا ہے مشکل سے, پھر وہ اور اصلاح کیا جاتا ہے لوامہ مطمئنہ ہو جاتا ہے, پھر اور اصلاح کیا جاتا ہے تو وہ کیا رہتا ہے مطمئنہ کے بعد راضیہ ہو جاتا ہے, اور اصلاح کی جاتی ہے مرضیہ ہو جاتا ہے, پھر اسے کہا جاتا ہے ہمارا یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی آیت میں دو اور کو اللہ نے بڑھا دیا. ہم لوگ امارا لوامہ مطمئنہ اس نہیں جانتے ہیں, سب مولوی دوستوں نہیں جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے راضیہ مرضیہ بڑھا دیا. چنانچہ صاحب ترسیل نے اس کو بھی شمار کیا ہے نفس کے اقسام, جیسے امارا ہے لوامہ ہے مطمئنہ ہے, اسی لیے نفس راضیہ مرضیہ بھی ہے. اللہ کے احکام سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انعامات سے اس کو نادی کر دیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. معلوم ہے کہ مطمئنہ کے بعد راضیہ کا بھی مقام ہے. راضی ہو گئے تو مرضیہ ہو جاؤ گے. راضی جب تم احکام شرعیہ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نواز کے تم مرضی ہو جاؤ گے. بہرحال میں دوستو نفس کی مار بہت بڑی خانقاہوں کا وجود, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو جمع ہیں, ضروری نہیں کہ لاکھ دو لاکھ آدمی تبھی ہوں, سو آدمی بھی کافی ہیں. میں تو یہی کہا کہ حضرت کیا ہم نے کبھی اتنے آدمی دیکھا بھی نہیں ہوگا, بس اتنے آدمی رہتے تھے, بس اتنے آدمی, لیکن اسی میں تقریر کرتے رہتے تھے دور دور سے, اسی میں فارغ کا اثر ہو گیا, اسی میں فارغ کا اثر بیان کرتے ہی میں تو فارغ کا اثر ہوا حضرت کو نو آدمی, لیکن اسی شد و مت سے بیان کرتے تھے کہ جو حق ہے تعلیم و تربیت کا, تعلیم و تصفیہ کا جو حق ہے اس کو پورا کر اپنے طور پر. پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے بعد میں, ہم لوگ کہیں سنا ہو نہیں ہوگا ہم لوگ کے اصلاح کے سلسلے میں بعد میں ناگواری اگر ہوئی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے, ہانپنے لگتے تھے, کہتے تھے کہ میں اتنا کہہ رہا ہوں کوئی قبول کرنے والے نہیں. اور رمضان میں خاص طور سے فرماتے تھے کہ رمضان اصلاح نفس کا مہینہ ہے, اس میں کچھ حاصل کر لو تم لوگ. اور جو جو رمضان کا دن ختم ہوتے تھے اتنی ان کو فکر ہوتی تھی کہ رمضان گزر رہا ہے معلوم نہیں یہ لوگ کچھ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یہ فکر تھی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قدر دانی کی توفیق منحمد فرمائے. میں تو سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنا حضرت کے اندر شفقت عنایت, بعد پھر اگر کسی کو ڈانٹ پھٹکار سے سب کو برا ملتا ہے ناگواری, کہا میں تو تم لوگوں کے لیے جان دے رہا ہوں, تم کو ناگواری ہو رہی ہے, اب آدمی شرمندہ ہو جاتا تھا, میں تو تمہارے لیے جان دے رہا ہوں, یعنی محنت کر رہا ہوں, ڈانٹنا پھٹکانا بھی محنت کا کام ہے نا, میں تو تمہارے لیے جان دے رہا ہوں اور تم کو ناگواری ہو رہی ہے, بس آدمی پانی پانی رہتا ہے, ان کی ناگواری کوئی ہوتی نہیں تھی. لال جھڑکو اب کہاں ہاتھ رہا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, اسے میں لال جھڑکو اب کہاں ہاتھ رہا ہے دل, کسی کو ہم نے ناگواری دیکھا نہیں جب ہم لوگ سب کہتے تھے جا کیا ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ قائم رہے, یہی بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے جو آیا وہ گیا نہیں, جو آیا گیا نہیں. مولانا عزیز الرحمان وغیرہ جو آئے حکیم اگر کتنا فنا کر دیا ہے. حضرت کبھی ڈانٹتے تھے کسی نے کہا بھائی ایسے تو آدمی شیخ دیکھا ہی نہیں جو اتنا جھڑکتا یہ کرتا, تو مولوی عبد الرحمان نے کہا کہ ایسا ایک شیخ دیکھ لو, ایک شیخ ایسا دیکھ لو چپ گئی ہے. یہ جواب کیا ہے, اللہ سبیل الحکمت ہے, اللہ اسلوب الحکیم ہے, یہ جس چیز کو مذمت کے طور پر کہہ رہے تھے اس کو مدح چھپ گئے, کہا ایسا شیخ تو دیکھا ہی نہیں جھڑکنے والا یہ, تو کہا کہ ایسا ایک شیخ ایسا بھی دیکھ لو, چپ ہو گئے خاموش. حضرت آئے تھے مولانا مسلم صاحب, مولانا عبدالحق صاحب جو محدث تھے ان کے چچا کال میں, بہت زبردست عالم تھے, شیخ الحدیث بھی تھے. کسی پر حضرت ناخوش تھے بہت زیادہ, اور ناخوشی میں سب کو نکال دیا تھا, ہم لوگ سب تو باہر نکل جاؤ یہاں سے نکل گئے بس, تو انہوں کے زبان سے نکل گیا کہ حضرت کیا تو ایک آدمی غلطی, آپ نے سب کو نکال دیا, اب کہا دیا انہوں نے. اور حضرت نے شیر بدست ہم لوگ تھے موجود, جو از قوم ایک بے دان شکر, تو از قوم ایک بے دان شکر, نہ کہہ رہا منزل باسط نہ مہرا, بس خاموش ہو گئے. جب قوم میں سے ایک آدمی بھی بے دانشی کرتا ہے حماقت تو قوم کے ہر آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر تھوک پڑا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ کس نے کیا ہے, اور اتنا خفا ہوئے پوری قوم سے ناخوش ہو گئے, چہرہ مبارک سر ہو گیا. علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, اس نے غلطی کی اثر تو غلطی کیا ہی تھا, تھوک دیا تھا, لیکن تم لوگ اب تو خاموش ہے, اس کو صاف نہیں ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے, بس خاموش. عالم کا جواب عالم علم سے دے دیا, خاموش. بہت تو اج قوم میں اتنا زبردست شعر فوراً پڑھا گلستان کا, اب تو فارسی پڑھتے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا یہ شعر بھی مارے کسی پڑھ سنا مولوی لوگوں نے سمجھا کہ سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو اج قوم میں ایک بے دانشی کر, سب بے دانشی میں ہیں مولوی لوگ بھی. تو اج قوم میں ایک بے دانشی کر نہ کہرا منظر باشد نہ مہرا, جو قوم میں سے ایک آدمی بھی بے دانشی جہالت کرتا ہے بےقوفی کرتا ہے تو نہ چھوٹے کی عزت رہتی ہے نہ بڑے کی عزت رہتی ہے. بہرحال حضرت کی اصلاحی معاملات تھے طالبانی, وہ خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. بہرحال حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب اصلاح و تربیت میں ماشاء اللہ ایک تائے زمانہ تھے, ایک تائے زمانہ تھے. حضرت ماں عبد الباری صاحب نے لکھا, جب دیکھا شوہرا اتنا دیکھا, چار ہفتہ ایک کہم میں فتح پور تار نرجہ میں رہے, چار ہفتہ ایک کہم میں, اسی مضمون کے بعد زیادہ شہرت حضرت کی ہوئی, زیادہ ہے. آ کے لکھا ایک دیہات میں, دیہات میں یہاں پانی بھی ٹھنڈا, برف ہو گئے تو سوال بھی نہیں ہے, خالی کنویں کا پانی رہتا تھا, ہم لوگ رہتے تھے وہیں. تو انہوں نے لکھا چار ہفتہ کا ہم نے, اس کو پڑھ لیجیے گا باہر. تو حضرت سے پوچھا انہوں نے ماں باری نبی نے کہ حضرت آپ خانقاہ میں اتنے دن رہے, ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں. ماں عبد الباری نے کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا, کہا ہم دکھانے کے لیے تھوڑے نہیں گئے تھے, ہم تو رہتے تھے, آپ کو تو ہم دیکھتے تھے. حضرت نے کہا ہم تو آپ کو دیکھتے تھے, آپ نے نہیں کہا ہم دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے. اس میں آپ اپنے کو مٹایا, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, کتاب دس شیر مول صاحب ماں محمد احمد صاحب شیر ہے, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان, ماں محمد احمد صاحب کہہ رہے ہیں, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان. مجھے واقعی تعجب ہوتا ہے, ہم لوگ اب ہم کیا کہیں, تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں نام ہو وہاں نام ہو یہاں نام, تصور بھی نہیں ہوتا. مانا ابرار صاحب کہتے تھے دھلیا والے, جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا کہا ہماری تعریف نہ کیا کرو, ہم آج شاہ رسول اللہ صاحب کہہ رہے ہوئے ہیں, ہم یہ تعریف قدر نہیں کرتے, ویسے کبھی تعریف نہیں کرنا. یہ ان کا جملہ بہت مشہور ہے ہمارا ابرار صاحب کا. تو وہاں تو واقعی ملنا نہیں مٹانی اپنے کو پڑھنا پڑتا ہے, کچھ نہیں. میں نے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بنا سلتا ہے کہ نام دیشی, ماں محمد احمد کا شعر ہے, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بنا سلتا. اور یہ شعر تو بہت حد فرماتے تھے, اوروں کو موتری تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ویو پایا, اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ویو پایا. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے اشعار ہیں, یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں, خود انہوں نے عمل کیا ہے, عمل کیا اللہ نے ان کو بڑھایا. ہم سے اقلیم کا سلطان فرماتے تھے کبھی کہ دیکھو تم اس سیزن پہ ہم کو لے چلو اور ہم کو کہیں بیٹھا دو, تم لوگ نہ رہو, دیکھو ہماری طرح لوگ آتے ہیں کہ نہیں تب سمجھو گے. مطلب یہ کہ یہ قبولیت آسمان سے, مطلب یہ کبھی کبھی بزرگ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں, کہا یہ قبولیت ہماری تم لوگ سے نہیں ہے کہ تم مسلح لیے ہوئے تمہیں ٹوپی لیے ٹوپی درست کر رہے ہو تو لوگ آ رہے ہیں, تم چھوڑ دو ہم کو, ہم کو کسی گاڑی کرسی پہ وجہ بیٹھا دو, دیکھو ہمارے تو لوگ آتے ہیں نہیں. یعنی یہ قبولیت ہماری من جانب اللہ ہے, تم خادموں پہ منحصر نہیں ہے کہ تم لوگ اتنے جا رہے ہو پچھلے لیے مسلح لیے یہ لیے تو لوگ آ رہے ہیں, یہ کہتے میں نے خود سنا ان کے بعد ہے. بہرحال اپنے کو مٹانا اللہ تعالیٰ نے, خود میں نے خواب میں دیکھا حضرت فرما رہے ہیں کہ قوم زمان ہم نے تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کیا, اور بزرگ تو چھوڑو یہ نہیں کہتے تھے, بولے ہم نے تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کیا. حضرت ماں محمد قاسم صاحب جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, پیچھے سے کہا مولوی صاحب کہتا ہوا, بہت لکھا ہوا اس کا امیر الروایات میں ہے, بخاری گاچی اب نہیں ملے گا, امیر الروایات میں ملے گا یہ سب جو کچھ آپ ہیں. مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ गए नहीं मुझा मजा करते हुए आगे बढ़ कहा मारा ना आपको हम बार बार बुला रहे हैं आप सुनते हुए कहा अजी तुम तो किसी मोड़ी तक बुला रहे थे मैं कहा मोल हुई हूँ ये हुज्जतुल इस्लाम ये कह रहा है हुज्जतुल इस्लाम उनका इल्म इमाम गजाली वगैरह से कम ही था इबन तैमिया इबन कईम वाली सियासत फलसफा सब चीजें उनके अंदर थी अल्लाह ताला ने अपने को मिठाया है आज हुज्जतुल इस्लाम है इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम है कितने लोग हैं बहरहाल अपने को मिटाना बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला हम सबको तो क्या हमारे पास क्या है इल्म है एक रग इधर से हुई खत्म सेहत है एक मतलब बड़े पेशे भाई हुआ खत्म कुछ नहीं बोझा इस बिना पर आपने वजूद ही का तुम्हारा ठीक नहीं है इल्म वगैरह तो जाने छोड़ो कब तक रहोगे कब तक जाओगे अभी आपने पढ़ा है ना है कि कुरान शरीफ तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो बड़ी उम्दा बात है अभी सुनाया आपने कुरान की आयत भी पढ़ी थी अपने क्या है जो कर रहे हैं करते रहो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो करो खूब अच्छी तरह बना सवार के उसको पढ़ो पढ़ते रहो एक वक्त ऐसा असर था तुम पढ़ ना सको इस बिना पर उससे पहले पहले दुरुस्त कर लो मामला हजरत हकीम मुस्तफा साहब जिनके नुस्खे बहिश्ती देवर में लिखे हुए हैं वहां थानवी के अजल्य खुलफा में से थे मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफा साहब पाली का असर हो गया पाली का असर साला साल के बाद सूरह फातिहा पढ़ने पर कादिर हुए तो बहुत बड़ी दावत हुई कि मौली मुस्तफा साहब की मुस्तफा साहब सूरह फातिहा सुनाएंगे ये है मौजा ये हर के साथ हो सकता है अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दे सेहत दे और दीन कवीम पर कायम और दायम रखे बहुत बड़ी बात है बहुत फितने का दौर है हजरत शाह फुदल फरमाते हैं कि इस जमाने में कोई निजात पा जाए तो ताज्जुब की बात है बहुत उम्दा है बैतुल अज़कार में लिखा हुआ कोई निजात पा जाए तो ताज्जुब की बात है हलाक हो जाते ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि असबाब हलाकत कसीर हैं असबाब है जाहिरी असबाब हलाकत कितने हैं ट्रक है कार है स्कूटर है ये है वो है पहले कहा था ये तो जाहिरी असबाब हलाकत जैसे ज्यादा है बाकी असबाब हलाकत ये बहुत ज्यादा इल्मी एतबार से भी अमली एतबार से भी जिस्मों की आंख के एतबार से भी कान के एतबार से भी दिल के एतबार से भी असबाब हलाकत ही हलाकत है अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन असबाब हलाकत से महफूज रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे आग की हिफाजत मामूली बात है मानना आग की हिफाजत हजरत वगैरह अखबार कभी देखते थे जो एक ही बातें बहुत ही हमसे कहते देते थे अखबार देते हुए कहा है कि बदलाओ अब कैसे बचा जाए बदनजरी से बस ऐसा ही वो बदनजीर ही नहीं कहते थे अब तस्वीर रहती थी देते अब कैसे बचा जाए इससे इतना है जवाब आवाज कोई आती थी सुनने की गाने की बड़े उससे अब कैसे बचा जाए खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे गाना बजाने कोई आवाज आ रही थी कुछ दूर के बाद कहा कि देखो सुनो वो गाने की आवाज आ रही है तो लोगों ने जो भी कहा होगा कि आ रही है तो फिर कान को बंद ही रखा कान को बंद रखा जो मालूम कि आवाज नहीं तब कान को खोला अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कान के हिफाजत के अहतमाम आंख के भाई के अहतमाम फरमा रहे हैं हवा शुभा के कहा रहना चाहिए दोस्त और बुजुर्गो मजा खुद हजरत फजल हजरत अली के भाई थे एक सवारी पे जा रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये किसी हसीन औरत की तरफ देख रहे हैं वो फौरन पकड़ा कहा उधर क्यों देख रहे हैं अमली तौर से उनके इस्लाह किया इस बिना पर ये इस्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों की इस्लाह हमारे हमारे दिल की हिफाजत आंखों की हिफाजत अंदर कहते हैं कि है चश्म बंदो लब बंदो गोश बंद चश्म बंदो लब बंदो गोश बंद गन बीनी नूर हक बरमन बखन आंख को बंद करो जबान को बंद करो लाजारी बातों से कान को बंद करो गाने बजाने से اس کے بعد بھی نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو، کتنی بڑی بات ہے، کتنی چشم بند ہو، لب مند ہو، گوش بند. لیکن میں اس پر کہہ دیتا ہوں، میں نے دوسری جگہ بھی کہا، یورا میں بھی کہا، کہ جتنے علوم ہیں اصلاحی تجارت فارسی میں ہیں، آپ اسی کو ختم کر رہے ہیں. مجھے تعجب ہے مدرسے والوں سے جن کا تعلق بھی ہے صوفیہ پیر سے، نہیں کچھ نہیں، خود ان کو معلوم نہیں ہوگا. پوری تحقیق فارسی میں ہو سکتی ہے، اشعار ہیں یہ مہارا، یہ کہاں ٹکڑے ملیں گے؟ چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق بربن مخن. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. اس پر بات چلی تھی کہ حضرت معاشا رسول اللہ صاحب ایک گھنٹہ اسی پر بیان فرماتے رہتے تھے، نفس کی اصلاح پر، نفس کی اصلاح پر. اور فانی کا اثر بھی اسی طریقے پر ہوا. اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بات چل رہی تھی، قاضی طیب صاحب بس تھے مجلس میں بیٹھے اور بیان کرنا شروع کیا ہے. اور اس وقت یہ بیان کیا حضرت نے کہ صوفیہ کے علوم اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی اس کی اہمیت ہے. جنہیں قرآن حدیث کے جو علوم ہیں اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کو کم نہیں سر ہے. اسی پر آواز بڑھی یا فالج کا اثر ہوا، یعنی قرآن حدیث کے علوم ظاہری اس کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہر حیات کو جانتا ہے، اٹھنے بیٹھے ہوئے جانتا ہے، تو کیا جاننا ہی کم ہے؟ اس کے مطابق جو عمل کر رہا ہے یہ کم ہے؟ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کہتے کہتے فارغ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے دائیا اور جذبہ ایسا عطا فرمایا تھا اصلاح کا، ظاہری اصلاح کا بھی اور باطنی اصلاح کا بھی. ظاہر کو بھی درست رکھو اور باطن کو بھی درست رکھو. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. العنوان کہتے ہیں الظاہر عنوان الباطن، بہت مشہور جملہ ہے، الظاہر عنوان الباطن. ظاہر جو ہے باطن کا عنوان ہے. ظاہر ٹھیک ہے، انشاءاللہ باطن بھی عزت ہے. اللہم جعل سیرتی، حدیث ہے، دعا ہے، اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی، اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے باطن کو بھی درست کیجیے اور ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیجیے. یہ نہیں کہ ظاہر کو درست نہ کیجیے، ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے. باطن سنت کے مطابق شکل صورت بنانا یہ ضروری ہے. آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس حالت میں حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک ہمارے حضرت کے آدمی تھے، وہ عمرہ کے لیے نہیں گئے، گئے تھے، باتی بڑی ان کی مشہور ہے، کہ ہم اس حالت میں حضور کے سامنے کیسے سلام کرنے جائیں گے؟ ہم لوگ کبھی بھی چشمہ لگا کے حضرت سامنے نہیں گئے، دسیوں سال چشمہ لگائے. پہلے تو پہلے بزرگ لوگ ان سب سے سمجھتے رہے. مجھے عبد الرحمان نے کہا کہ حضرت سے کہا کہ آنکھ میں کچھ کمزوری ان کے ہے، چشمہ لگانے کی ضرورت ہے. کہا یہ سب بہانہ ہے، کمزوری اس عمر میں کمزوری کیسے ہوگی؟ لیجیے ختم. اب ہم لوگ ڈر سوار ہو گیا کہ اب چشمہ لگانا ضروری تھا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، تو چشمہ لگایا زندگی بھر، نہیں کبھی ان کے سامنے لگا کے نہیں گئے. اگر اتفاق دوڑ کے چلے گئے کسی بات پر، فوراً ان کو چھپا لیتے تھے. اور آج بھی نماز میں ہم چشمہ لگا پڑھ ہی نہیں سکتے. اگر معلوم ہو جائے ہمارے حضرت کو ناپسند تھا یہ، فوراً اسی وقت تحصیل اٹھا لیا دیتے. یہ اجتماع بہرحال حضرت کا مزاج ایسی تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. دین کا دائیہ اور جذبہ رکھتے تھے. چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لے گئے، وہاں بھی گئے تھے، فتح پور گئے تھے، یہاں بھی آئے. انہوں نے دعوت و تبلیغ پر جو گفتگو کیا حضرت نے، خود علی میاں نے لکھا ہے کہ ہم کو محسوس ہوا کہ جو دائیہ اور جذبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر ہے وہی آپ کے اندر ہے. نوعیت اور جہت کا تو فرق ہے، لیکن چیز دونوں ایک ہے. اللہ نے مسلم امت بنایا، یہاں بھی کوئی چل نہیں سکتا تھا اسی صورت، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنے لوگ جمع ہے، ورنہ سڑک پر چلنا مشکل تھا. سڑک پر نہیں، مسجد جانا ہم لوگ نہیں جاتے تھے، گھر میں رہتے تھے، نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. حضرت کے پاس دسیوں آدمی آنے تھا تب جاتے تھے مسجد. آج دیکھیے ہے نا کتنا امن ہے، اللہ کا شکر ہے. الہ آباد میں بھی امن ہوا، بمبئی میں بھی بہت ہوا، گورکھپور میں بھی ہوا، ہر جگہ. حضرت کچھ بہت زیادہ کہتے نہیں تھے، لیکن کچھ اثرات ایسے ہوتے تھے وہاں علیم یکات لکھا ہے ان کا پڑھ لیجئے کہ بمبئی میں جو طبقہ علماء سے مشائخ سے متنفر تھا وحشت مولانا شاہ حسین اللہ کی وجہ سے وہ مانوس ہو گئے، وہ لوگ مہمان ہو گئے طریقہ. دوبارہ یہ کام ہے، کام کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، دوسرے کی بھی فکر رکھنا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کی فکر، اپنے بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے. آپ اگر مطمئن ہیں اپنے سے، لیکن اپنے گھر والوں سے مطمئن نہ ہوئیے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم من امتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. اے ملو بطاعت اللہ، کتنی زبردست. یہاں کے مولوی لوگ کم جانتے ہیں اس حدیث کو، شامی عالم نے لکھا ہے، یہاں ہم نے کسی سنا نہیں، نے کتاب میں دیکھا ہے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بے امتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لہم من النار. یہ تمہارے لیے، لہم ولکم من النار، جہنم سے نجات. اے ملو، عمل کرو اللہ کے طاعات پر، اللہ کے احکام پر عمل کرو. طاعت اللہ میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ نماز روزے کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں. جو آداب شرعاً ثابت ہیں ان پر آپ کو بھی چلنا ہوگا، ان آداب پر بھی. اخلاق جو حضور سے ثابت ہیں ان اخلاق کو اختیار کرنا ہوگا، تب طاعت اللہ پر عمل ہوگا. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ. کتنی جامع تعلیم ہے مولانا، میں تو بچ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور یہ عام طور سے ہمارے یہاں کتابوں میں نہیں ہے، لیکن شامی عالم نے اس کو لکھا ہے، میں کہہ بھی دیتا ہوں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، کیسا ہوں گے حضور کے الفاظ ہی. ہم کو تو مزہ آتا ہے پڑھنے مجھا، جیسے گانے ونے میں کہیں کسی کو آتا ہو مزہ، ہم کو تو اسی میں مزہ آتا ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ امرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. شلبتان حبیبتان عند الرحمن، معمولی ہے، قدیمتان حبیبتان عند الرحمن، اور کیا ہے، خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. میں کہتا ہوں پڑھو اس کو، پڑھنے میں لطف آئے گا تم کو، اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو زبان پر جاری کرنا، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، حضور سے محبت کی دلیل ہے. اس بنا پر حدیثوں سے شغف، کتنی حدیث سنایا مولانا نے، 500 حدیث سنایا، کتنی. یا اللہ، ایک معاملے میں یا ایک حکم پر اتنی حدیث ہیں، کہیں سنا آپ نے تو دعا پر اور اس پر اس پر اس پر، کتنی حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، جیسے قرآن معجزہ ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں کہا جائے، لیکن ہے اسی قسم کی چیز، جو بھی وہی ہے. وہ کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، کب حضور نے اتنی حدیثیں کہیں، کب اتو رواج موجود ہے. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے اسماء الرجال کے لوگوں کو، ورنہ سب صبح میں ڈال دیتے، ارے سب نہیں، یہاں سے شروع سے اخیر تک حوالے موجود ہیں، فلاں نے فلاں سنا، اور کسی نے کچھ گڑبڑی کیا اس کو الگ اس کی روایتیں لیتے ہی نہیں، اتنا نہ لینے پر بھائی اتنا مواد موجود ہے، اتنا نہ لینے پر اتنا مواد موجود ہے. اے حضور کا معجزہ نہیں ہے؟ گھر میں ایک معاملات دیکھیے، پورے معاشرت کی پوری تعلیمات موجود ہیں، معاشرت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو آپ ہم کہنے کو بھی شرمائیں گے، لیکن وہ بھی تعلیم موجود ہے. ہمارے حضرت اس کو کہتے تھے کہ دوسرا آدمی بہت سی چیزیں اپنی زبان پر لاتا نہیں، کوئی مولوی آدمی ہے، کوئی شرمیلا آدمی، لیکن حضور نے کو چونکہ امت کو آگاہ کرنا تھا ان مسائل سے، اس دن آپ اپنی شرم حیا کو بالا تاغ رکھ کر اس کو اپنی زبان پر لائے اور امت کو متنبہ کر دیا. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر. اپنے اولاد کو بھی امتثال اوامر کا حکم کرو. مروا اولادکم، اپنے اولاد کو اوامر کے امتثال. ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اور نواہی سے اجتناب، الفاظ ہی دیکھیے، معصیات سے نہیں کہا، نواطاعت. مروا یا امروا بطاعت اللہ وتقو معاشی اللہ و مرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب بلد دیا یہاں اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقاد لہم و لکم النار یا ایہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلکم نارا اس کی پوری تفسیر ہے اس حدیث میں بہرہ اللہ تعالی نے ہم سب لوگوں کو ایجا جمع کیا ہے عمل کے لیے خانقاہ کا وجود میں نے کہا دیا نا نہ ہو کہ ایجاد کیا ہوئی ہے تاکہ خطے لفظی سے محفوظ ہے کہ نہیں یہ لفظ ہے شاید ہاں ہم دارو دیے پڑھیں مانی یاد ہے کہ نہیں ہاں خطے لفظی سے بچنے کا نام کیا ہے نہ ہو پڑھا جاتا ہے اس لیے خطے قلبی سے بچنے کے لیے خانقاہوں کا وجود ہے خطے لفظی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور اتباع معرفت اتباع محبت جو آپ کے اندر تھی اس کی توفیق مرحمت فرما ظاہری و باطنی علوم و معارف سے بھی اللہ ہم کو بہرور فرمائے اور باطنی وجدانیات کیفیات روحانیات اللہ تعالی ان چیزوں سے بھی ہم سب لوگوں کے ظاہر اور باطن کو مشرف فرمائیے بہرور فرمائیے اللہ تعالی ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی آپ نے اگر عنایت فرمائی تو ظاہری علوم بھی ہم کو مل سکتے ہیں اور باطنی علوم و معارف سے بھی ہم مرصع ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت سے نسبت سے معرفت سے ہم کو ہمارے تمام بال بچوں کو نتلن بال رسی قیامت تک قائم و دائم رکھیے اور تمام ضلالات سے گمراہیوں سے جہالات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اسباب ہلاکت بہت ہیں پہلے سے اب تک لاکھوں کروڑ درجے زیادہ ہے اللہ اس میں آپ ہی کی حفاظت کام آ سکتی ہے ہم سے ہر طرح کی خطائیں ہو سکتی ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں چوک ہو سکتی ہیں اس بنا پر اللہ ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے ہر قسم کی خیریت عطا فرمائے اللہم افتح اقوال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین مکیل نا کوئی مہمان